إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Najm. Katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 26, na leo tunaondokea katika aya nambari 27 ya sura hii. Taban, katika aya iliyopita tulimalizia habari masala ya maombezi ya siku ya kiyama, na tukaona namna gani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atakavyokuwa amemiliki maombezi makubwa siku ya kiyama, na tukatoa dalili nyingi zilizokuja kuhusu maombezi haya yanakuwaje. Ikaonekana kwamba kwa mujibu wa aya hii nambari 26 ya sura hii kuna shuruti mbili ili yapatikane maombezi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ni amtakaye, kwamba atoa ruhusa kwamba huyu muombeeni, pili Allah aridhike kwamba huyu mimi nimeridhika aombewe. Kwa masharti haya tutaangalia, na tukaona zile asbabu za shafaa ili upate kuombewa. Basi kuna mambo yake yafanye hapa duniani. Tukaona mojawapo ni katika dua baada al-adhana, muadhin akisema utakitoa useme kama alivyosema, kama ilivyokuja riwaya, na kisha useme Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhir dua. Hii ni moja katika sababu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yeyote mwenye kusema dua hii basi ahallat shafa'ati yawm al-qiyamah, kwamba mtu huyu itamhalalikia maombezi yangu siku ya kiyama, na dalili nyingine mbalimbali zilizokuja. Kwa hivyo leo tunaangalia aya hii nambari 27 ya surat an-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaika tasmiyat al-unsa, وما لهم به آن برشنه يعني من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا آمين لهذك ومعنى لمفوتانك كما إليه إن الذين حقيقة لأباه لا يؤمنون بالآخرة والسيمين أخيرا لا يسمون ونويت الملائكة ملائكة هوا ونويت تسمية الأنثى وما جينا يكيك تسمية الأنثى ونويت وما جينا يكيك إن الذين آمنوا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حقيقة والي والسيمين أخيرا إن الذين حقيقة والي أباه لا يؤمنون بالآخرة والسيمين أخيرا لا يسمون الملائكة ونويت ملائكة تسمية الأنثى وما جينا يكيك تسمية الأنثى وما جينا يكيك نعم aya hii ni moja katika aya ambazo zinawaradhi washirikina wao wamejiwekea katika moja katika akida zao potofu kwanza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana watoto na watoto hawa ni banat ni wakike na ndio maana kama utaikumbuka katika aya nambari 21 Allah alisema alakumu dhakaru walahu l'unta hivyo nyinyi ndiyo mna watoto wa kiume walahu na yeye Allah l'unta ana watoto wa kike kwa hiyo hawa watoto wa kike ni nani? Ni malaika kwa hiyo walikuwa na mambo mawili makubwa kabisa itikadi ya kwamba Allah ana watoto watoto wenyewe ni wanawake wanawake wepi? Ni malaika ndio maana Allah anasema inna alladhina la yu'minuna bil akhirah hakika wala yu'minuna akhirah laysamuna al malaika wala waita malaika tasmiyatan unsa wa majina yake hali hii kama alivyosema bin kathir katika tafsiri yake yakulu ta'ala munkaran ala al mushrikeen yani awa ala karifia washirikina fi tasmiyatihim al malaika tasmiyatan al unsa katika kule kuita kwao majina yake وجعلهم لها انها بنات الله نكما وشركينا وموفني ملائكه كما ني watoto wa Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaielezea aya maelezo kama haya katika sura az-zukhruf imekuja aya ambayo itakuwa inafafanua zaidi kuhusu masuala haya ukifungua katika sura az-zukhruf aya nambari 19 الله سبحانه وتعالى نسمى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون هوا وشركنا وموفانيا ملائكة أما ملائكة لهم عباد الرحمن عباد يعني واجه الرحمن niwaja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawafanya kwamba wao ni wa kike na kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake akifafanua aya hii anasema kwamba kwa hakika wa hadha inkarum alim wa ghayat al-inkar yani Allah subhanahu wa ta'ala ana wakaripia hawa nini walichofanya anasema Allah anasema waj'al almalaikata alladhina hum 'ibadu rahmani inasa ay i'taqadu kwamba washirikina walikuwa na akida wakitakidi kwamba malaika hao malaika ni waja wa rahman ibadu rahman wakitakidi kwamba wao viumbe hawa ni malaika kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akapinga kauli yao hiyo fa ankara alaihim qawlihim dhalika na akasema ashahidu khalqahu je wameshuhudilia kuumba kwao yani shahidoho wakad khalaqahumullahu inathan je wamekuwa na ushuhuda bi maana walikuwepo wakati pale Allah anawaumba malaika je hawa washirikina walikuwepo mpaka wanadai kwamba malaika wana maumbile ya kike malaika ni wanawake na kwa hivyo wanaita majina ya kike je walikuwepo katika hali hiyo Na kama itakuwa si hivyo, basi ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba jambo hili halitoachwa hivi hivi, bali ni jambo ambalo satuktabu shahadatuhum, utaandikwa ushuhuda wao, ushahidi wao. Na wayusalun, kesho akhira watakuja kuulizwa kwa nini nini nitakini kwamba malaika wao wana maumbile ya kike, wana sifa za kike, na mkaonaita majina ya kike. Wayusalun, wataulizwa. Kwa katika surati Zukhruf aya nambari 19 Allah subhanahu wa ta'ala akawa amelielezea suala hili katika hali hiyo tuliyoona. Inna alladhina la yu'minuna bil akhira, ama hakika wale wasioamini akhira, la yusammuna al malaika, wanawaita malaika tasmiyatal unsa, majina ya kike. Na hii ni ile hali ambayo kama tulivyoeleza katika darasa lililopita, ni kuitakidi kwamba malaika ni wanawake. Hii ni akida ambayo inapigwa vita hapa. Si kweli, si kweli kabisa. Sasa kuna baadhi ya watu mpaka katika zama zetu hizi wamekuja wakashibishwa akida hii chafu, dhana hizi mbovu, kwamba malaika ni maumbile yao ni ya kike, na kwa hiyo kichochote ambacho kulichokuwa kinanisigiana na uzuri wanakipeleka kwa malaika. Mwanamke mzuri kama malaika, almuhimu kama malaika wafahamika kwamba wao wako kama wanawake vile. Na tukajaribu kutoa baadhi ya wasanii wakatunga nyimbo ambazo zathibitisha kwamba wao wanaitakidi kwamba uzuri wa mwanamke unapokuwa mzuri kabisa kama malaika. Kwa nini? Kwa sababu malaika wao wana maumbile ya kike. Malaika na kupenda malaika, na shinda na malisina, ningeni kuoa malaika. Yani hali hii ya ushia kwamba kuna mwanamke mzuri sana, msanii anasema, mwanamke huyu sina tu mali, lakini ningekuwa na mali basi ningekuwa. Lakini kwa nini kaimuta malaika? Kwa sababu imani ya kwamba malaika wana maumbile ya kike, wana sifa za kike. Imani hii Allah ameelezea kwamba wanaizungumza wale wasioamini akhera, na haitoacho hivi hivi kama alivyosema Allah, wayusalun watakuja kuwa wenye kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini nyie mkasema itikadi aina hii. Kwa hiyo Muislam haifai kuwa na imani yani itikadi hii mbovu kwamba viumbe hawa wa malaika wao wana maumbile ya kike au wana majina hayo ya kike. Aya mbele hii sasa itatupa ufafanuzi zaidi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama lahum bihi min ilmin, hawana elimu kwa hayo. Wama lahum bihi min ilmin, hawana elimu nalo swala hilo. Wao wanajisemea, lakini ile uhakika sasa kwamba malaika ni wanawake hawana elimu nalo. Wama lahum bihi min ilmin, hawana elimu nalo swala hilo. Kwa yale wanaoyasema, wanasema tu katika jambo ambalo la kuzusha na uongo na nakuzua, kama al-Husayn bin Kathir katika tafsiri yake, laysa lahum ilmun sahihun, hawana elimu ya usahihi ya ukweli kwamba malaika ni viumbe ambao wana maumbile ya kike. Hawana elimu ya usahihi. Kwa hiyo wanachokifanya wao, wanakuwa katika hali ambayo ni kadhibi, ni uongo na wa istiraa na uzushi wa kufru shani'un, na ni ukafiri ambao ulikuwa ni mbaya kabisa kabisa. Kwa hiyo angalia Allah subhanahu wa ta'ala anawa challenge, anawa challenge kwamba hawa wanazungumza haya, hawana elimu ile knowledge kwamba hawa malaika wakoje. Kwa hivyo waropokwa tu, kwa sababu hana mtu hajachojua, anadhania tu kwamba malaika watakuwa na sifa za kike, lakini kumbe si kweli. Kwa hiyo anazungumza kitu mtu kwa kudhania, lakini hana elimu nacho. Na ndio maana akasema kwamba wama lahum min ilmin, ni kwamba wama lahum bihi min ilmin, hawana elimu kwa hayo wayasemayo. Na Allah akahitimisha akasema, inni yattabi'una illa dhann, hawafuati ila wanachofuata ni kudhania tu. Basi inni yattabi'una, hawafuati chengine ila dhanna, ila dhana. Wa inna dhanna, na hakika dhana siku zote, la yughni min alhaqi shay'a, haisaidii chochote mbele ya haki. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, inni yattabi'una, hawafuati illa dhanna, ila ni kudhania. Wa inna dhanna, na hakika dhana, la yughni min alhaqi shay'a, haisaidi chochote kama alivyosema Ibn Kathir, ay la yajbi shay'an wala yaqumu abadan maqam alhaq, kwamba dhanna siku zote haiwezi kustendi sehemu ya haki. Madam ipo haki na wewe unadhania, dhana haiwezi kaje kaipushi haki ikabakia dhana. Dhana siku zote inabakia ni dhana tu, haiwezi ikaisaidia chochote mbele ya haki. Inna dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaq shay'a, na hakika dhanna haisaidi chochote. La yughni, haiwezi kusaidia kitu, min alhaq mbele ya haki, shay'an hata kidogo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia rududi katika hali ambayo yaonekana dhahir kwamba hawa wanazungumza maneno kwa dhanna, na kwanza hawana elimu ya swala hilo. Wama lahum bihi min ilmin, laysa indahum ilmun sahihu, ili knowledge ambayo ilikuwa ni uhakika kwamba kweli malaika ni wana kwa hali ya uhakika. Ndugu zangu Islam, hali hii inabidi hata Waislamu, yani mtu asiyekafikiria kwamba washirikina wametajwa hapa basi ndo hao, lakini iko haja ya Waislamu wakapata maelezo ya kina kwamba hawa malaika wakoje, kiasi ambacho itakujenga imani yako, na ukisikia habari zozote za usemi mbaya wa viumbe ambao ni ibadu rahman malaika, unajua kuna sababu moja mbili tatu kwamba si kweli. Si kweli wanawake malaika hawana maumbile hayo. Kwa nini? Kwa sababu moja mbili tatu nne tano sita saba. Kwa hiyo ni vizuri tukarudi tena katika somo letu ambalo tulilisoma yuni katika darasa lililopita, kama mtu alikwepo. Tuliangalia masala ya akida na tukasoma kitabu kwa ikhtisar, kwa ufupi, Aqidatul Wasatiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba Ahlus-Sunna wal Jamaa wao wanamuamini Allah na vile vile wanaamini malaika zake. Kwa hivyo tukaona sharhi ya Sheikh Uthaymeen akajaribu kuelezea tu zile wadhaif al-malaika. Malaika wana nyadhifa gani kazi zao, na malaika wana majina gani? Hili ni jambo ambalo tuliangalia. Sasa leo tutakwenda deep zaidi, kwa undani zaidi, katika kufahamisha imani hii ya malaika, kwamba mtu atakiwa aamini vipi. Aamini ala basira, with knowledge, kwamba mimi naamini malaika moja mbili tatu. Kwa hivyo leo tutamwangalia fadhilati Sheikh Fawzan hafidhahullah katika kitabu chake mashuhuri sana. Kitabu hiki kinaitwa Al-Irshadu ila Sahihi Itiqad. Amejaribu ndani yake kuelezea namna gani ya kuamini malaika, ambayo ndio itakuwa somo letu kidogo, ili tuweze kwenda sambamba na hii aya hii, tusije tukaingia gurupu la kuamini viumbe hawa kama ni wanawake. Kwa nini? Kwa sababu hatuna elimu nao kujua wakoje. Kwa hivyo leo tutaangalia zile sifa za ziada na vipi malaika ambavyo inabidi sisi tuwaamini. Ameandika Sheikh Fawzan hafidhahullah katika kitabu chake hiki, anasema ya kwamba falimanu bihim, yani kuamini malaika, yani kitu cha habari, ujubu al-iman bil malaika, wajibu wa kuamini malaika. Anasema hii ni moja katika msingi ya aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kuamini malaika. Na mambo haya, ndugu zangu Islam, hayapatikani mpaka mtu akae katika durusi. Kwa sababu ukisema ninamwamini Allah, basi itabidi uelezewe kumwamini Allah maana yake nini, ninamwamini mtume, kumwamini mtume maana yake nini, na kuamini malaika kuna maana yake. Kama Sheikh anasema al-imanu bihim wa ahadu arkan al-iman sita, kwamba hukukuamini malaika kama hujui, kumbe ni moja katika zile nguzo za imani sita. Hii imekuja sarih katika hadithi ile ya Jibril alipokuja kumfundisha bwana mtume sala salamu Islam, na ikawa ndani yake kuna suala alipoulizwa, alipoambiwa bwana mtume akhbirni anil iman, nijulishe habari ya iman. Kwa hivyo pakatajwa pale kwamba miongoni mwa imani ni kumwamini Allah, na kisha ikaja aya ni kwamba antu'mina billahi wa malaikatihi. Kwa hivyo nguzo sita za imani, moja ni kumwamini nani? Kuamini malaika. Hili ni jambo la msingi kabisa, kiasi ambacho mtu aweze kufahamu kwamba mimi ili niwe na imani, basi moja katika nguzo za imani niweze kuamini malaika. Na malaika hawa alimsema Sheikh Fauzan katika kitabu chake Waliman bil malaika, kuamini malaika yatadhammanu, ndani yake kuna mambo yafuatayo. Ile ukiambiwa kwamba unaamini malaika, basi uwe na mambo yafuatayo. Akataja ya kwanza, akasema at-tasdiqu biwujudihim, kusadikisha kuweko kwao malaika. Kwamba mtu anasadikisha kwamba malaika wako wahum, na kwamba wao wa annahum na kwamba wao ni ibadu mukramun, ni viumbe, ni waja mukramun, waliotukuzwa, wenye hadhi na heshima mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ijengeke hivyo, kwamba imani yako ujengeke kwamba malaika wako ni viumbe wenye heshima mbele ya Allah, waliotukuzwa mukramun. Akasema jengine ni kwamba hawa malaika khalaqahumullahu liibadatihi wa tamthidhi awamirihi, na kwamba malaika ni viumbe wa Allah, amewaumba liibadatihi, kwa lengo la kumwabudu yeye Allah. Kwa hiyo unajenga imani kwamba viumbe hawa lengo lao hasa ni kumwabudu Allah na kutekeleza tamthidhi, kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Sheikh Uthaymeen, yani Sheikh Fauzan, wal imanu, na vile vile kuamini, bi asnafihim wa awsafihim wa amalihim allati yaqumuna biha. Anasema ni kwamba uamini namna walivyo aina zao na sifa zao. Tukisema asnaf, tukusudia kwamba zile wadhaifu zao, kama tulivyoona katika darasa lililopita, kuna malaika wao kazi yao kuna malaika kazi yake kuleta wahi kwa mitume Ibril, na kuna Israfil na ana kazi yake hiyo farapanda, kuna hakuna Israel, kuna Mikael na kuna malakul mauti. Kwa hivyo hizi ni asnafu, na vile vile uamini zile sifa zao zilivyo, na uamini matendo yao kwamba wao kama zilivyokuja, kama urida fil kitabi kwa sunna, na ni kwamba wao na kuamini wal imanu bifadlihim, hadhi yao yani ile heshima yao, cheo chao inda Allahi azza wa jalla, kwamba malaika wana hadhi maalum mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ni viumbe ambavyo ibadu mukramun, wanaheshimiwa, wana ile hali ya kwamba wao ni viumbe vitakatifu. Na akasema Sheikh Fauzan, wa qad urida fi sahih Muslim, imepokelewa katika Sahih Muslim, anna Allah khalaqahum min nuri, maana katika riwaya ambayo ni sahihi ni hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, Bwana Mtume anasema kwamba amewaumba malaika min nuri, kwa nuri, na majini min nar, kutokana na moto, na binadamu amewaumba kutokana na, kama vile ambavyo ilivyoelezwa katika Qur'an. Kwa hii imani jengeke hivi katika hali hiyo. Sasa ikiwa hivi, inakuwa si rahisi ku akili yako ikachotwa kwamba malaika wana maumbile ya kike. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surati Safat, aya ya kwanza kabisa, alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnahatin masna wa thulatha wa rubaa. Sifa zote njema zinamstahikia Allah, ambaye yeye Allah subhanahu wa ta'ala fatiri samawati wal ardh, ameumba mbingu na ardhi, na akawafanya malaika kwamba ni rusulan, ni wajumbe wake. Na malaika hao wana sifa hii kwamba ameumba katika hali ambayo uli ajnihatin, wenye mbawa. Kuna wale ambao wenye mbawa masna mbili mbili, wa thulatha tatu tatu, wa rubaa, na kuna wengine wana mbawa ambazo kwa ni nne. Kwa hivyo hii ni ile hali ambayo faaminiyo kwamba malaika wako katika umbile gani. Umbile lenyewe ni kwamba wanabawa. Na hii suala la mbili mbili tatu tatu, hii imekuja katika kufahamisha tu kwamba ile namna gani zile mbawa zao zilivyo. Lakini uhakika wenyewe ni vipi hasa mbawa ziko katika sababu gani? Ni mpaka pale tupate ushahidi mwingine wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika katika hadithi sahihi katika Bukhari na Muslim. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril alaihi salam lailatul Isra wa lahu 600 ajna. Alikuwa Jibril ana mbawa 600. Mbawa hizo 600 ni mbawa ambazo zilizokuwa zimeenea baina ya mbingu na ardhi, yani ile fauka, yani sehemu ambayo ilikuwa imeonekana basi tayari ule bawa wa Jibril umekuwa umetanda katika eneo hile, kama alivyosema kwamba bawa hizo zilikuwa ni kama baina al-mashriq wal maghribi, zimetanda vile kama baina mashariki na magharibi. Kwa huyo Jibril ana sifa hiyo, bawa 600. Sasa ukisema malaika ana umbile la kike, kweli inawezekana hivi? Na ndio Allah akasema wa ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu kwa hayo yasemayo. Malaika kama malaika, ni kwamba hana mtu ile knowledge kwamba malaika wakoje. Kwa hiyo umuhimu wa kufahamu malaika jinsi walivyo ni kitu muhimu sana. Na isitoshi, malaika kama alivyoandika Sheikh Qozani katika kitabu chake hiki, anasema hawa ni viumbe ambao wenye sharaf na fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sababu zinazoonyesha kwamba ni viumbe wenye heshima na utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama zifuatazo, akazielezea Sheikh Fozani. Ya kwanza anasema anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yadhifuhum ila idhafati tashrif, amewaambatanisha na yeye katika muambatanisho wa heshima na utukufu. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala alifasema katika Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yani hakika Allah na malaika zake. Kwa hivyo hii inaitwa idhafatu, ambayo ilikuwa malaika wamekuja baada tu kutaja Allah wakati, yani baada kutaja Allah kaja malaika. Kwa hivyo idhafa ambayo inaona ni tashrif, heshima na hadhi kubwa, lataja jina la Allah halafu baadaye wanakuja malaika. Na vile vile katika sura nyingine, kullun amana billahi wa malaikatihi, kwamba sote tumemwamini Allah na malaika zake. Hawa ni viumbe vitukufu, watakuwaje wanawake? Na ndio maana akasema wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna, hawana elimu nayo swala hili, wajisemea tu kwamba malaika ni viumbe wa kike. Na vile vile saa nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuzungumza ushuhuda wa jambo kwamba hili halina shaka, basi Allah anaanza mwenyewe kwamba mimi ninashuhudia, na halafu anazungumza na malaika wanashuhudia hilo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu qa'imat. Kwa hiyo mwenyewe Allah shuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa yeye tu, haya wengine wal malaikatu, na malaika. Hii kuonesha ni viumbe vitukufu, hawezi kuwa na sifa za kike hawa. Wa ma lahum bihi min ilmin, hawa wanazungumza mambo ambayo hawana elimu nayo, na wanafuata mkumbo wa dhanna. Akasema Sheikh Fozani katika sura nyingine, katika sifa nyingine, wa yasifu hum subhanahu bil karam wal ikram, anawasifu malaika kwa heshima na hadhi na utukufu. Mfano aliposema biaidi safara kiramin barara, kwamba hawa yani kitabu hichi katika mikono ya safara. Safara ni watu ambao viumbe walikuwa wenye utukufu, ambao wenye heshima kubwa kabisa kabisa. Na dalili nyingine vile vile za kuonesha kwamba hawa ni viumbe vitukufu, hawezi kuwa kawa ni malaika, hawa ni wale ambao ni Allah akawataja bal ibadun mukramun katika sura nyingine, bali ni viumbe wenye heshima waliotukuzwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na saa nyingine anasema Shafozan kwamba hawa malaika wamekuwa katika hali ya ukuruba zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, mfano alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu, wale wanaobeba arsh na pembezoni mwake. Sasa arsh ni iko karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au akasema Allah wa tara al-malaikatu hafina min hawli al-arsh, kama utaona malaika wamezunguka pembezoni mwa arshi tukufu ya Allah. Hata viumbe hao itakuwaje wana sifa hakike? Na ndio maana Allah akasema kwamba wa ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu wasemayo, in yattabiuna illa dhanna. Wangelijua sifa hizi basi naam wasizungumza namna hiyo. Almuhim ni kwamba Sheikh Fauzan ametupa tu kidogo ile hali ya kuonesha sifa za hawa malaika jinsi walivyo. Naam, tunarudi katika aya yetu. Innal ladhina, ama hakika wale ambao la yu'minuna bil akhirah wa sayyamina akhirah laysamuna, wanawaita wana malaika tasmiyatal unsa kwa majina ya kike, wa ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu kwa hayo wayasemayo. In yattabi'una, hawafuati illa dhanna, ila wanafuata dhanna, wa inna dhanna, na hakika dhanna, la yughni min alhaqi shay'a, zote haisaidi chochote, min alhaqi bali haqi, la yughni min alhaqi shay'a. Sasa kipande hichi cha pili, Allah alisema in yattabi'una illa dhanna, ahlul ilmi nao wakafanya al-istinbat, yani wakajaribu kufanya ile elaboration. Je, hii itakuwa ina maana gani ikiwa malaika wao yani washirikina wameambiwa wanafuata dhana? Je, sisi tutabakia huku tuko tumesalimika na dhana hizi? Wakasema kwa hakika hapa kutakuwa kuna mambo mawili. La kwanza ni suala zima la hii dhana imezungumzwaje katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surat al-Najmi ambayo hii tunakwenda nayo, aya nambari 23 tushasoma nyuma, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema aya nambari 36 katika surat Yunus, anasema wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, na wengi wao aktharuhum yani asilimia kubwa kabisa wengi wao hawafuati ila wanafuata dhana. Kwa hapa wanaingia watu mimi na wewe tunaingia hapa, wa aktharuhum wengi wao wanafuata dhana. Wakasema ahlul ilm, hii ni mbaya mtu kuwa na ile hali ya kudhania hususan katika dini yake. Dhania mambo mengine, dhania mambo ya kisiasa, mambo ya mipira na mambo mengine mbalimbali, lakini kudhania katika dini jambo hili lina athari mbaya. Kwa hiyo wakatuelezea ahlul ilm ya kwamba suala la dhana katika dini hili halina nafasi, na kwamba mtu katika dini yake ajaribu kila kitu awe na ile hoja burhan kwamba hili liko hivi na sio kudhania. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kutufikishia ujumbe alitufikishia with knowledge, alifushia pamoja na reason behind, yani hakuja tu basi nakwambieni kwamba ni kwamba alikuwa na ushahidi na burhan na dalili. Kwa hiyo mtu ajengeke katika dhana hii, kwamba jambo lolote katika dini basi naam alitekeleze kwa uhakika kwa elimu na sio kudhania. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Yusuf aya nambari 108, kul sema uambie, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'at, ad'u ila Allah, na walingania watu ala basira, yani kwa elimu, kwa hoja, kwa dalili. Kwa hivyo dini imejengeka kwa elimu na sio kudhani, kwa dalili na hoja na sio kudhania. Kwa watu wengi sana wameingia katika ile hali ya kuikosea dini pale walipokuja wanadhania. Wanadhania tu. Na mara utasikia kwani kuna ubaya gani? Sasa sana kwani kuna ubaya gani? Sina swali, mara nyingi tunatoa mfano hapo. Rakaa mbili kabla ya alfajiri. Sunna ndio hiyo elimu. Ni kwamba isaliwe takhfif. Raka raka. Hata ukuja kuswali pole pole. Inama kadu min khalif nani tume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa wewe wadhania kwamba ukiswali taratibu utapata thawabu na khushui. Na wadhania hiyo. Sasa dini haitaki hivi kwamba unafanya jambo la kheri lakini unadhania. Au mtu anaweza akaswali rakaataini kabla alfajiri kisha akainuka tena akaswali. Imekuja hata katika baadhi ya athar. Kuna sahaba moja alikuwa abimuna wenziwa kiswali alfajiri rakaa mbili alafu akainuka tena anaengeza, akamwambia vipi, mbona naswali rakaa mbili zaidi ya mbili? Anamwambia, je, hivyo mimi nitaadhibiwa kwa kusali? Mimi swali mbili naengeza, hasa kuna ubaya gani? Ndio hiyo. Akamwambia utaadhibiwa kwa kumhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dini haiendi nadhania, kwani kuna ubaya gani? Anaweza kaingia mtu msikitini akakaa kitako. Bwana, mbona umekaa kitako? No, dhana yake mtu kwamba akae, lakini Mtume sana anasema kwamba idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn tahiyyat almasjid. Anaweza mtoka nje ya msikiti na sala kama mbili. Sasa ishajua. Akasimama katikati ya msikiti. Wanasema katikati ya ground. Sasa ibane, sisogee huku mbele. Kwani kuna ubaya gani? Yeye adhania kwamba kwani kuswali kuna ubaya gani? Kumbe Mtume ameweka maelekezo, la tusallu ila sutra. Msiswali, almuhim dini inataka kila kitu ala basira with knowledge. Na sio kudhania tu kwamba mkifanya hivi basi kwani kuna ubaya gani. Almuhim hili la kwanza ambalo ahlul ilm wametufaidisha kwamba kwa mujibu wa aya hii haitakiwi mtu kufuata dini kwa kutumia dhana, adhania tu. Kwani nini? Mimi sioni tatizo lolote. Kumbe kisheria na kielimu jambo hilo halifai. Na sehemu nyingine ambayo wanazuoni wametupa uthibitisho, yani kwa maana ile faida ya aya hii, ni pale Ibn Kathir aliposema mwisho kabisa, anasema wa qad thabata fi sahihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabu alhadith. Hadithi hii iko katika sahihi Bukhari. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nakutahadharisheni, iyyakum wa dhanna, nakudhania, inna dhanna akdhabu alhadith. Dhanna nyingi mara nyingi huwa inaleta mambo ya uongo, yani masimulizi ya uongo. Kila ukidhania basi unatengeneza uongo, kwa sababu si kitu chenye kujengeka katika misingi ya uhakika na kweli. Kwa hiyo tunafaidika hapa. Kumbe sio tu kuwadhania malaika kama ni viumbe wa kike, lakini kwa mujibu wa aya kwamba inna dhanna la yughni min alhaq shay'a, kumbe hata huku suala la kudhania nalo linakuwa mtu anaingia katika makosa ya kusema uongo kwa kule kudhania tu. Na kwa hiyo ahlul ilm vile vile wakatupa maelezo mazuri kuhusu namna gani ya kudhania, mtu anaweza akaingia katika dhambi kwa sababu ya kudhania. Kwa hiyo nimejaribu kuangalia maelezo haya, unaweza kuyapata katika sehemu nyingi ambayo tutatoa kuhusu dhanna. Lakini kwa sababu ya faida kubwa, kuna kitabu hiki kinaitwa Kitabu al-Ilm ni fadhila ya Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen rahimahullah. Sheikh Uthaymeen ametunga kitabu kinaitwa Kitabu al-Ilm. Kitabu hiki ndani yake anazungumza mambo mengi ya kielimu. Ni kizuri kwa wale ambao wanataka kusoma, na walilahi alhamdu hiki kitabu sisi tulikisoma hapa msikitini zamani sana, nakumbuka kwa tarehe za hapa kitabu changu ni mwaka 2004. Mwaka 2004 takriban itakuwa ni miaka mingapi nyuma? 14 na 16. Sasa miaka mingapi? 12. Tumekisoma hapa hapa hapa msikitini. Sasa mimi nashangaa kuna mtu huyu kusimama wale wanasoma nini? Mimi sioni kinachosomeshwa pale, lakini vitabu vimesomeshwa hapa. Sasa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua kama abdu. Sasa ndani ya kitabu hiki Sheikh Uthaymeen rahimahullah akajaribu kueleza kuhusu masala ya umuhimu wa wanafunzi. Ndio maana nikakileta kitabu hiki mbele yenu. Anasema miongoni mwa mambo ambayo akhta makosa, anasema akhta yajibu alhadhar minha, makosa ambayo inapaswa watu wajihadhari nayo ni kama yafuatayo. Anasema wa hunaka akhta yartakibuha ba'dhu talabati alilm, baadhi ya wanafunzi kuna makosa huwa wanayafanya. Kwa hiyo baadaye inakuwa mtu anaweza kasoma muda mrefu lakini natija haikupatikaniwa. Kasoma lakini faida ya elimu hakuna. Kumbe wakati alipokuwa akisoma kuna makosa alikuwa akiyafanya. Sasa miongoni mwa hayo akaataja Sheikh Uthaymeen mengi. Mfano la kwanza akasema alhasadi, mwanafunzi anapokuwa na husda, haya ni makosa ambayo anawezekana mtu asipate elimu kabisa kabisa. Jingine akalitaja Sheikh wa minha al-iftaa bighairi ilmi, kutoa fatwa pasipo na elimu yoyote. Jingine wa minha akalitaja ni al-kiburi. Hii tulizungumza jana, kiburi, kwamba mtu anapokuwa na kiburi basi kunakuwa na al-hirmani min ilm, anyimwa elimu kwa sababu tayari ashajenga kiburi katika nafsi yake. Kuna Allah subhanahu wa ta'ala anapiga break kwezi. Sasa hii tukisema kwamba mtu ananyimwa kivipi? Unaweza ukahifadhi sahibu hali yote, unaweza ukahifadhi Qur'ani yote yote kabisa kabisa, jamaa akasoma, lakini Allah anakuiba. Kwa nini? Kwa sababu una kiburi ndani. Kwa hiyo hapa ifahamike kwamba elimu walaysa al-ilm bikathrati ar-riwaya, elimu si kwamba mtu ana hadithi kaifadhi sana. Elimu kuna kitu something special kwamba bwana huyu kasoma. Na kitu kingine kinachowazuia watu, kinachowazuia wanafunzi makosa wanayofanya mpaka elimu anayakosa, ni ataasubu lilmadhahib walarai, ni mtu akawa anajinganganiza zaidi kimadhehebu. Ikawa mtu bwana mimi madhehebu yangu shafi shafi shafi shafi shafi, bwana kuna hadithi hii 1, 2, 3. Unajua, ngoja kwanza nikamulize shehe langu, unajua sisi mashafi. Basi hii unakuwa elimu vile nayo ni gogoro. Na sababu nyingine akaitaja shekhe ni wa minha, ambayo mahalu shahidi suu zanzi, kuzania zana mbaya. Sasa tumeleta somo hili kwa sababu aya yetu inasema wama yatabiu aktharu, inasema wama yatabiuna ila zanna inna zanna la yughni min alhaqi shay'a. Na Mtume sana akasema kwamba iyakum wa zanna wa zanna, jihadharini sana na kudhania. Zana mara nyingi inakuwa ni maneno ya urongo. Sasa Sheikh Uthaymeen akaleta darasa hili ambalo nalileta kwa sababu wanafunzi ni wengi wapo hapa waweze kustafidi kwa mujibu aya yetu hii. Kudhania zana mbaya, hili litakuzuilia wewe usipate elimu. Anasema Sheikh Uthaymeen, fayajibu ala talib alilm alhadar min an yadhanna bighayrihi dhanna sayyi'an, ajihadhari mwanafunzi kumdhania mwingine zana mbaya. Mithlu an yaqul, mfano ana Sheikh Uthaymeen, mfano kama mtu kusema kwamba lima yatasaddaquna hadha lam yatasaddaq hadha illa riya, kwamba hawa wanatoa sadaka hawatoi isipokuwa kwa riya. Unamdhania mtu lam yalq talib hadha as-su'al illa riya liya'raf annahu talib fahim kwamba mwanafunzi anauliza swala. Sasa wewe unaanza kusema huyu bwana anauliza maswala haya, ajionyeshe tu aonekane kwamba yeye anajua. Maana sasa hii suku zanna. Sheikh Uthaymeen anasema haya ni makosa ya kijana mfundi kukumzania mwanafunzi mwenzio kwa sababu kauliza swala, basi waona kwamba yule atakaoonekane yeye kwamba anajua zaidi. Akasema Sheikh Uthaymeen vile vile ya kwamba wakana almunafiqun اذا اتى المتصدق من المؤمنين بصدقه انفقوا مسلم اتكاكوتوا صدقه yake ان كانت كثيره ikiwa sadaka ile nyingi قالوا wanasema ni iraa hata sadaka nyingi ili aujionyeshe wa in kanat qalila na ikiwa ametoa sadaka ndogo قالوا wanafiki walikuwa wanasema inna Allah ghaniyyu an sadaqati hadha, Allah yeye hahitaji sadaka hii. Yaani kaja kutoa sadaka yote, ama tunaambizana ama mambo ya generator, mambo ya nini umeme, hata kaja kutoa shilingi 500. Allah ana haja gani na shilingi 500? Sasa hizi ni kauli za rafiki. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wale ambao wanawabeza, wale wanaojikimbisha kutoa sadaka zao, walladhina, na wanawabeza vile vile wale ambao la yajiduna illa juhdahum, hawatoi isipokuwa kile kile ambacho walichokipata, fayaskharuna minhu, wanafik wanafanyia maskhara hao, sakhira Allahu minhum walahum adhabun alim. Anasema Sheikh Uthaymeen, wala khalqu baina an tadhanna dhanna sayyi'a bimuallimika au bizamilika, wala hakuna tofauti yoyote. Mtu asiyakasema tu labda kumdhania dhana mbaya mwalimu wake, aa, lakini hata ukimdhania dhana mbaya zamiluk, rafiki yako, ukamdhania dhana mbaya, basi unaingia katika suu dhanna. Anasema fa innal wajib ihsanu dhanni biman dhahiruhu al-adala, ni la wajibu kwa mtu amjengee mwenziwe dhana njema kwa mujibu wa dhahiri yake alivyo, kama ni mwadilifu na basi. Kwa hiyo wewe unamjaji mtu kwa ile out appearance yake, mtu si ukamdhania jambo ambalo hanalo. Si tayari mtu amevaa nguo zake nzuri za kisunna, kanzu nifu saki na evu lakini laki chengine. Sasa kutokana na hivyo na unamdhania vile vile, usije ukamdhania kinyume chake. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba ama min dhahirihi ghayra al-adala, ama yule ambaye udhahiri wake yaonekana hana uadilifu, fala haraja, hakuna dhambi wala kosa, an yakuna fi nafsika su'u dhanni bihi, kumdhania dhana mbaya. Yani mtu ambaye takriban tayari aonesha udhahiri wake ni kitu ovu, basi naam, hakuna ubaya, hakuna dhambi kumdhania dhana mbaya. Kaja mtu ameingia msikitini aswali, amekata kiduku, ana marasta, marasta amengimia huko bale kafa katachia marasta, ukimdhania dhana mbaya upati dhambi. Lakini mtu ana madevu yake na nini, au unaanza kumdhania kwa tafeli lile. Sasa hii ndio ambayo ilikuwa ikatazwa falwajibu. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba idha sa'ata dhanna bi shakhsin, utakumdhania mtu dhana mbaya, sawa ikiwa min talabati alilmi au ghairihim, ikiwa ni mwanafunzi mwenzio au mtu mwingine yote, alwajibu an tandhura hal hunaka qara'in wadihatan, ziko zile zinaitwa qara'in, yani kwa maana viunganishi vinopelekea kwamba wewe umdhanie dhana mbaya. Ikiwa viko, basi umdhanie dhana mbaya. La hakuna, basi hakuna haja kumdhania dhana mbaya. Fala basa. Wa amma idha kana mujarrad, ama itapokuwa dhana tu haina viunganishi, basi hapo utaingia katika makosa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanna, enyi mlioamini jiepusheni wa wingi wa dhanna, inna ba'dha dhanni ithmu, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Walaisa kullu dhanni, ikhtamia sa siki la dhanna, ba'du wa dhanna, baadhi ya dhanna ndo zinakuwa za makosa. Ipi? Ni ile ambayo kumdhania mtu anaonesha udhahiri yake uadilifu kamdania za nabaya. Lakini kama kuna karina, karina, labda nikupe mfano wa karina. Mfano, mtu yeye tumuona siku zote atoka katika nyumba inaitwa guest house. Na ndevu zake, na nguo ilisu saki, na pengine amefunga kilemba chake, lakini kifika time fulani, chup kaingia. Time fulani, chuka toka. Mwane, yule, naona sasa, hii inaitwa karina, kwa sababu iko sababu ya kumzania zana, mbaya. Kwamba mtu ana mke, na mke pengine ni mtu ambaye afahamika kwa mama fulani, lakini huko huko huko mitaa ya uhindini huko, bega kwa bega na mana vipi yule si mke anaitwa mama fulani, sasa yule vipi kila siku natoka mara chef friday mara sasa wewe unatengeneza mazingira udhanio zana mbaya, na mtu akikudhania zana mbaya hana dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kuna karina, kuna kitu ambacho kiunganishi mpaka ikabidi akudhanie zana mbaya. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo Sheikh Uthaymeen anatupa ile hali ya kufahamika kwamba dhanna siku zote inabidi iegopwe, hususan inapokuwa kwamba mtu adhani dhana mbaya pasipokuwa na sababu yote. Anamalizia katika maelezo yake marefu, anasema kwamba idha kana lahu mustanad fala ba'sa intadhanna dhanna sayya bihasbi alqara'in wal adilla. Endapo tukukua katika hali ambayo mtu ametegemea karina, ni karina ni karain, vitu vya ambatanishi vya zana, basi anaweza mtu akadhaniwa zana mbaya. Na mfano ala sabili misali, kama hujafahamu hizi karina, yani hizi za kungania mtu zana mbaya, sasa najitolea mfano mimi, mimi mwenye hamina hali yangu nyumbani, lakini sishi pembeni na vijana jike. Vipi shekhe, najua hawa wanataka kusoma paja nini. Mbona mnakaa kimya muda mrefu, mnazungumza nini? Unajua yule bando ndo shekhe wetu bwana, hawezi unadhaniwa zana mbaya kutokana na hali yako ile ambayo ulio. Kwa hali hii ndiyo ambayo itamtoa mtu katika dhambi akidhania ikiwa kuna nini? Karina, dhana mbaya. La, kama hakuna karina huwezi kumdhania mtu dhana mbaya, na hapo anaingia mtu katika madhambi. Kwa hivyo hili lilikuwa ni somo kwa ajili ya wanafunzi kwamba miongoni mwa makosa mtu asiye akamdhania mwanafunzi mwenziwe dhana mbaya, au akamdhania mwalimu wake dhana mbaya, au akamdhania shekhe wake dhana mbaya, au ikawa hakuna karina yoyote tu, basi amdhania tu shekhe huyu sio anakula anakula pesa za msikiti huyu. Sasa hali hii tayari unaingia katika dhana. Je, una karina yoyote kwamba anakula hela za msikiti? Kwa hivyo wanafunzi watakuwa wamefaidika na aya hii kidogo kwa mujibu wa darasa letu. Naam, tunarudi katika aya yetu. Innal ladhina, hakika wale ambao la yu'minuna bil akhirah wa sayyamina akhirah la yusammuna wa nawaita al malaika malaika tasmiyatan unsa kwa majina ya kike wa ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu kwa hayo min ilmin, yani kwa hayo wayasemayo min akwalihim kwamba malaika ni wanawake, in yattabi'una hawafuati illa dhanna, ila wanachokifuata ni dhana. Wa inna dhanna, la hakika dhanna, la yughni min alhaqi shay'a, haisaidii chochote mbele ya haqi. Wa inna dhanna, la hakika dhanna, la yughni min alhaqi shay'a, haisaidii chochote mbele ya haqi, kwa maana ni jambo ambalo lilikuwa halileti ikaiondoa haqi ikasimama dhanna. Siku zote haqi inabakia ni haqi, na kudhania kunabakia kama ni kudhania. Naam, kwa muda uliobakia kuna aya ambayo hatuweza kuisoma kwa sababu ya maelezo yake yatakuwa ni marefu. Kutaruhusu masala mawili matatu alafu tuswali inshallah. Naam, tunaanza upande wangu wa kulia. Naam, katikati. Naam, kushoto ni kwangu. Naam, Sheikh. Uliza, nakusikia. Naam, anauliza swala muulizaji kwamba kwa mujibu wa hadithi iliyokuja hapa kwamba malaika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril akiwa na mbawa zake 600. Je, kwamba 300 ziko huku? 300 ziko huku? Yaani 300 ziko huku, 300 ziko huku. Anauliza swala. Ama kwa hakika tunaweza tukasema kwamba darasa iliyopita, darasa hii iliyopita tulieleza kwamba malaika ni viumbe vilokuwa ni ghaibi, viumbe visivyoonekana. Kwa hiyo mimi na wewe hatuwezi tena kuzungumza lolote kuhusu malaika kwa sababu haonekani, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona malaika Jibril katika sura zake mara hizi mbili, alipokuja kumletea wahi, na vile vile akamuona tena wakad ra'ahu nazlatan ukhra, wakati alipokuwa safari ya Isra na Miraj, na katika kumuona kwake alimuona katika hali hiyo ana mbawa hizo 600. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba sisi tuamini tu kwamba Mtume sala salam ametueleza kwamba malaika Jibril amemuona na mbawa 600, basi mpaka hapo tuamini. Sasa 1300 ingetueleza kama kuna umuhimu, ingesema huku 300 huku 300. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam, swala jingine. Ama kusema kweli swala lako nitalijibu kama nilivyomjibu huyu. Kwanza malaika ni viumbe ya alimul ghaibi, ni viumbe vya visivyoonekana. Na Ahlus Sunna wal Jamaa miongoni mwa zile principles zao katika masala ya mambo ya ghaibu, basi kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kwamba wa innama namuru, hakika sisi tunapita katika yale mambo ambayo yalikuwa ya ghaibu, kama jaa fi nusus, kama alivyokuja katika aya au katika hadithi, bila ya kuleta nini takyif au tamthil au ta'til. Kwa hiyo hatuna haja tena sisi kutaka kufanya elaboration kama itakuwa si wanawake basi watakuwa ni wanaume. Sasa hii tunakiuka zile misingi ya akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa nabii sisi tuamini tu kwamba malaika hawa walikuwa wanasema ni wanawake na Allah aka crush sema hao si wanawake, hiyo ni kufru. Basi tuamini hivyo tu basi. Sasa tukiingia tena basi hao itakuwa hivi, itakuwa hivi. Hii ni tahadhari vile vile ndugu zangu wa Islam, kwa si yeye tu, kwamba masala ya mambo yote ya kiakhera mtu aamini kama yalivyo, asijaribu kutumia akili yake akafanya ile elaboration. Mfano labda nikupeni mfano swali jingine, kwamba mtu akifika kaburini kwa mujibu wa dalili aadhibiwa. Hadithi nyingi zimekuja bwana Mtume salama anasema kwa mfano tunaposwali tunajikinga mwisho kabla salamu na mambo mangapi, na moja wapo ni adhabu mifupa inaoza. Hata unaadhibiwa vipi? Naona sasa hii mtu mambo ya akhera wewe acha hivyo hivyo. Kwa hiyo na sisi tuamini tu kwamba malaika ni viumbe vitukufu vya Allah, walivyo Allah ametuelezea tu wana mbawa, wengine mbili mbili, jinsi gani walivyo, tuatosheka hapo hapo. Hatuna haja tena zaidi. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam. Huku tushamaliza, ilikuwa mwanzo kabisa, yani inaonekana najenga swala baada ya maswala. Hapa kuna swala ambalo limeletwa katika karatasi, ngaja haliko nje ya mada yetu. Ni ipi dalili ya kukataza mwenye kuweka Qur'an chini au kuweka kitu chochote juu ya Qur'an tukufu? Yaani nakusudia mara nyingi na kwa mtu ukiweka msafu China na kwambia bwana utaikaje Qur'an China au no. Eh? Na wengine atakwambia usiweke juu ya kitu chochote vya Qur'an. Je, kuna dalili zozote? Ama kwa hakika hakuna dalili. Hakuna dalili ambayo ilikuja ikakataza kwamba Qur'an usiweke chini. Na wale ambao walichukulia kwamba Qur'an ni tukufu, kwa hiyo wakasema kwamba huwezi kuweka Qur'an katika ardhi kwa sababu ardhi inakanyagiwa. Kwa hiyo tutengeneze kuna vibao fulani hivi. Lazima tuna watu wakitakusoma wanaiweka pale. Kwa nini? Ardhi hii ni tukufu. Huwezi kuweka chini au uipakate. Lazima kumuza dalili ilokuja salahati kwamba wazi kwamba msiweke chini katazo hilo. Mimi sijaliona, Allahu aalam, inawezekana liko. Na vile vile kwamba kuweka juu yake kitu vile vile Allahu aalam, siona dalili hiyo kwa maana ya hadithi sahihi. Inawezekana ipo, sikatai. Kwa sababu bwana akasema hakuna, inawezekana ipo dalili, lakini mimi mpaka sasa hivi sijaiona. Labda nafikiria hivi kwamba wale ambao watakuwa wamekuwa katika hali hii, ima haweki Qur'ani chini au haweke juu chochote ya Qur'ani, ni kutokana na aya, mafuhumu ya aya, wa man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwa qulub. Na yeyote ambaye mwenye kutukuza alama tukufu za Allah, basi ni katika alama ya nini? Mtu mcha Mungu. Kwa hivyo Qur'an ni moja katika ile sha'irallah, ni kitu kitukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili kuipa heshima yake, basi kwamba unaitukuza Qur'ani, bwana bora nisiweke chini, kwa sababu Qur'ani ni kitabu kitukufu. Kwa nini kuweke chini? Lakini si kwa maana dalili kwamba kuna katazo. Bwana Qur'ani ndio hii, nisiweke hapa juu yake nini? Chupa maji. Kwa nini hiyo maneno ya Allah juu yake niweke kitu? Kwa hivyo inaonekana wewe una chembe chembe za ucha Mungu katika nafsi yako. Lakini hakuna katazo kwamba usiweke kitu zaidi katika Qur'an, yani katika juu ya Qur'an. Kuna makatazo yamekuja sarahatan kuhusu Qur'an. Mfano Mtume Salama anasema kwamba msisafiri na Qur'an katika nchi za kikafiri. Ana sasa. Kwa kama ingelikuwa kuna dalili, vile vile Mtume akasema msiweke chochote juu ya Qur'an, msiweke Qur'an chini. Kwa maana hiyo basi yaonesha dhahiri ya kwamba dalili mimi sijaziona, wallahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Kama ziko basi tunaweza tukafahamishana baadaye inshallah. Naam, nafikiri swala hili la mwisho, na kwa leo itakuwa tunafunga rasmi kwa darasa langu mimi. Darasa lingine litaendelea. Kwa sababu Jumamosi ijayo na Jumapili, itakuwa kama leo ni Allah akitujalia itakuwa ni Arafa. Kwa ina maana darasa langu kwa upande wangu litakuwa limesita mpaka pale sipomaliza ayyamu tashriq. Baada ya Eid na ayyamu tashriq tutakutana tena. Kwa maana hiyo Alhamis hakutokuwa na darasa langu. Na hata baadhi ya mashaykh nafikiri nao watakuwa watafikisha. Mfano labda kesho kama akija Abu Ayman atakuwa atafikisha kesho, akija Abu Zakaria atafikisha, akija Sheikh Riyadh na Alba atafikisha, atakuwa mpaka katika hali kama hiyo, lakini mpaka Jumatano kwa itakuwa darasa zote zishakamilika. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Za alfajiri zinaendelea kama kawaida mpaka tupotoa tangazo sawa.